ngayo na ye na sengi boya mbangai yo feli yo ya mbangai dido yo boya mbangai pasali miziki boya mbangai eminzo ya momiso ya mina kuya ngayo na ye boya mbangai ngayo na ye na sengi boya mbangai eminzo ya mono kuisa momiso ya Moka koswa una singi boya mbangai Bana poni mizike loko ya kembongo boya mbangai Emizo ya ngayo na ye boya mbanyinga Ngayo na ye na singi boya mbangai Emizo ya mono kwisa momiso ya Nzela obotonga yango na sengi boya mbanga bobola kisanga nzela pona epesika kotelo kolona zela una poni eminzo ya mono kwisa ngayo na ye na sengi boya mbanga eminzo ya mono kwisa mominzo ya ngayo na ye boya mbanga Quatre points.